أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب دی آیت کریمه نا بیا دلیل ذکر کوي او دا چې مخکې سره یو ځای کې نو لسم عقلی دلیل دی دې کې اختلاف د ثمرات او اختلاف د غرونو پر رنگونو کې ذکر کوي او کله چې تیر شو دلیلونو کې عام خطاب مشرکانو ته پغې ته فائدہ وانه غسته نو دا غي تکذیب ذکر کړی شو نو اوس خاص خطاب کوي نبی علیہ السلام ته هغه چاته چې دې خطاب اهلی علم ترا آیت نو ګوري منزان خبر کا آیت نیوی نه هودړ په لیدو مرادی رویت قلبی مرادی کمزه کې چې قران کریم کې علم ترا راغله ده دا قانون دی چې په معنا د رویت قلبی لري دړلې دل چې وته وي پویا آیت سوچ نه کې یا ځان خبر کا دا رویت علمی رویت قلبی ده آیت سوچ نه کې آیت فکر نه کې یا ځان خبر کا ان الله چې بشک الله انزل من السماء ماء راور اولی دی د اسمان د طرف نه اوبو فاخرجنا به نور ازر غون کړی دی را استلی دی مون پاغه اوبو الله را نازل کړی دی راور اولی دی د برین اوبو بیا وی مون را استلی دی التفات وی مخه غائب ذکرو اوس خبره متکلم ته لاړه شفا خرجنا به نور ازل مون را استلی دی مون په سبب د دی اوبو ثمرات میوی غلی مختلفا الوانها چې مختلف قسم دي رنگونه داغه ومن الجبال او د غرونو نه جودادن ټوکړی دي بیزون سپینه او حمرون او سره مختلف الوانها چې مختلف قسم دي رنگونه داغه او غرابی بسود او تور دي تک تور تور کارغان دي تور کله چې په میوه غلو کې د اختلاف قسمونه بشمار دي نو صرف اجمالی اختلاف ذکر کو او په غرونو کې اختلاف لګ دی بیا اصول د رنگونو درې ہدایات ساته د دین نور رنگونه جوړیږي بیا سپین سور او تور بیا د ګډون د سپین او سور نور رنگونه هم جوړیږي دا هغه نورسته مختلف الوان او ها ذکر کړو جدد دا اصل کې لارو ته وي او مختلفو ټکړو ته وي غرابیب سود دا سود رستو بدل لید غرابیب نه ځکه غرابیب د غراب نه دی او غراب خو کارغته وي کنه نو بعضی کارغان داسی چې دا غیر رنگ تک تور نه خړوالی پکې نو ځکه ور سره سود ذکر کو وضاحت یو کو چې دلته تک تور مراد ده او دا سود کله استعماليږي د ډېرې مبالغې لپاره عربی کې دا چې ټکی راځي لکه الاسود الغربيب تک تور الاسود الحالق وتموي یا وی الاحمر القاني تک سور الاصفر الفاق الاصفر الفاقع تخزیر الابيض المحق تکسبین مونږ غواړو لپاره تک تک استعمالو کنه تک تور او تکسبین چې مبالغه کو نو دې مقام کې غرابی بسود مراتنه وضاحت چې تک تور دی او سپین او سرخ یو بل سره مناسبت لري او تور داغه نه ډیر مخالف دی دی وجنه غرابی جدا ذکر کو هغه سره یو ذکر نه کو چې ومن الجبال جددون بیزون وحمر وسود مختلفون بلکې ځان له ذکر کو لکه داغه سره مناسبت به یو بل سره خدا لره او داغینا نو دې مقام کې دا لسم عقلی دلیل ذکر کو مخه ته چراش وګوره کنه د بری نه یو شان وبره وریږي زمکه کې چې الله قوت د نم وکم پیدا کړلې چې هغه دانس خاکی او داغه نه تیغ را وباسي غم یو قسم دی کم نامیاتی اجزا چې پکې الله یې خري په زمکه کې د سره شکل کې هغه د بوټي خوري غم یو شان دی او دا وګوره مې وی مختلف دي د توتو نه ځان لره د بکیانې ځان لره د پلوسې ځان لره بیا په میوو کې مختلفې میوې لري او ځان ځان لري پانې جدا دي میوې جدا دي د میوو ذائقې جدا دي د هغې خاصیات جدا دي دا چا داسې وکړو ماده خو یو ده اوبه یو قسم ورکول کېږي سره یو قسم د ځمکې نه طاقت یو شان حاصلې خدا د الله شان دی چې بیا د هغې نه مختلفو رنګونو والا میوې راوباسي او مختلفو خاصیاتو والا او من الناس والدواب والانعام او د انسانانو د زند سره د سارونه مختلف الوانه مختلف دي رنگونه داغه کذالک د غشان دا بل عقلی دلیل دی اده کې اختلاف د اهل الروح ذکر کوي د روح والا پرنګونو کې او کله من په معنا د بازو د زمير د مذکر په الوانه کې غیر راجې کړي دي او دې لپاره چې فرق کوم راشي په من د زویر روح او غیر زویر روح کې کنه ځکه او فرمایل چې ګوره انسانانو کې مو او سارو کې مو دواب څومره چې په دې ځمکه زنده سر دي هغه کې مختلف رنگونه شته د غشان انسانانو کې رنگونه مختلف دي څوک تک تور دي څوک گزارې والا تور دي څوک سپین دي څوک سپینوالې کې بیا ګڼ قسمونه دي څوک سور دي دا څه ګوره په دې حیواناتو کې مختلف قسم سبا توري سبا سري سبا جړې سبا خړې سبا څنګه سبا څنګه مختلف الوانو انما يخشى الله من عباده العلماء یقینا خبر ادا د بلنا چې یریږي د الله نه د بندګانو داغنه علما عالمان خلق د الله نه یریږي بس دا یو خبر ادا بل څوک نه په دا متعلق دې انما تنذر الذين يخشون سرکنه مانه کله چې مثالونه او دلیلونه ذکر شو نو سوال پیدا شو چې د دین اثر قبلونکي څوک دي په دې جمله کې دا غي جواب شو چې تاثیر د قران لپاره علم پکار دی مان خشیت یره د الله موقوف ده په معرفت د قدر او د شان د مقصد دا غچا چې یره د کیږي نو ظاهره خبره ده چې سو سمرم زیات عالم دی سمرم زیات پوه دی نو دومره زیات د الله نه یریږي ځکه محمد رسول الله فرمایل انی لاخشاکم انی لاخشاکم له انی لاعلمکم بالله واخشاکم له استاذ ټول نه زیات علم ما سره دی او استاذ ټول نه زیات یره کوونکی د الله نه زیما انما يخشى الله من عباده العلماء او دا ظاهره ده چې معرفت د قدر او شان په علم سره یو سره شان ال پیجنې د الله قدر ال پیجنې چې کله علمي کنه د څوک چې د الله تعالی شان قدر اسماء او صفاتونه پی نه پیجنې هغه د الله نه نه یېږي کنه اگر چې په خپل ووي چې یې رېګم داوا د ایمان بکینو د آیات صریح دلیلو په فضیلت د علم باندې دا غ عبادت نه چې بغیر د علم نه دغه وجه ده علماء کرام بیا وی عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ نے قول نقلو چې عالم بالرحمن عالم بالله اگر سړی له ملم یشرک بالله شیئا وحل حلاله وحرم حرامه وحفظ وصيته وايقن انه ملاقيه ومحاسب بعمله عالم پالاغله چې الله سره سبخه والا نه جوړی دا حلال حلال غنی او دا حرام حرام غنی دا الله احکام ورته یاد دي دا وصیت ورته یاد دي او دې یقین د کلک چې هغه سره به مخ کیږم او د خپل عمل حساب برا سره کیږي بس دا عالم حسن بصری رحمه الله وی عالم هغه چاته وی خشی الرحمن بالغیب ورغب فيما رغب الله فيه وزهد فيما سخط الله فيه او بیا د آیات کریمه لوست چې انما یخشى الله من عباده العلماء من عالم هغه دې چې دا الله نه پوښی شاعریږي او الله چې کوم سیس ته ترغیب ورکړل نه دی هغه کی مینا کوي او د کوم سیس نه چې بندیز راوستل دی بیرغبته کړی دی انسانان نو دی داغه نزان بچ کی چې کوم سیس باندې الله خفقیږي او غوسه کیږي او بیا آیات کری سعید ابن جبیر رحمه الله وی په خشیت او ير اصل کې هغه ته وي تحول بینک و بین معصیت الله چې ستاو د ګناه په منځ کې پرده جوړ شي تر ګناه نه بن کینو په هیڅ د الله نه يروا دغه د ګناه نه بن شو. عبد الله مسعود رضی الله عنه وی ليس العلم عن کثرت الحديث ولكن العلم عن کثرت الخشیه. علم دې ته نه وی چې احادیث ډېر ریاض دي کثرت احادیث دی وسره علم دې ته وی چې ير الله نه زیات ده. امام مالک رحمه الله وی وإن العلم ليس بكثرة الرواية وإنما العلم نور يجعله الله في القلب. علم دې ته نه وي چې سړي ته روايات ډېر یاد دي اقوال وته ډېر یاد دي بلکې دا غ نور دې ورانه چې الله په دې زړه کې ورځي. سفيان الثوري رحمه الله نه حافظ ابن كثير نقل کړو چې علما درې قسم دي. اول قسم هغه دی چې عالم بالله هم دی عالم بأمر الله هم دی. معنا چا دا الله اسماء دا صفات دا عظمت شان پغیخه عالم دی پوه دی او دا قران سره حاصلی کی دا علم او هغه چې فرایض او حدود او احکام پیژني او دا په حدیث او فقه سره حاصلی کی او دا اعلی قسم دی. زم قسم هغه دی چې هغه صرف عالم بالله دی معنی دا الله اسماء صفات دا غیخه علم لري هم واحد دی لیکن احادیث او فقه باندې پوره علم دا نشته. دریم قسم اگر دی چاغه عالم دی دا الله په امر باندې معنا احکام او فرایض باندې خا عالم دی قران حدیث او د مخه تری لیکن دا الله اسماء او صفات او داغه د عظمت پوره علم نشتا. نو دې مقام کې د علما نه مراد اول او دیم قسم دی ګوره ها دا دریم قسم نه دی مراد دا خطرناک دی. اولم دا الله نه یریږي او دا دیم هم یریږي. دا دریم اگر چې علم لري احکام ورته یاد دي د قران او د حدیثو لیکن یې رب کې دا الله نه نشتا دې وجه نه دی عالم نه دی دې علما او واسه لري ها ذکر قران کریم دی مقام کې انما یخش الله من عباده العلماء. دا یاد ساته غوري دا الله نه هغه څوک یریږي چې هغه د الله عالمان دی یقینا یره کوي دا الله نه د بندگانو دا غنه علما. نو من لم یخشا فلیس بعالم. من لم یخش الله ور قرطبی لیکلی دی مظهری لیکلی څوک چې دا الله نه یریږي هغه ته عالم مو وایي. مان دې ته وګوره چیرې د په زندګۍ کې د ګناه عمل دخل سوره دی کله په پردو حقونو باندې خېټه چولې ده کنه نه ورګي پردې حق او د غزر احکاری څه پروايم نه دارنګې په حرامو نه ورځي په زنا او په غلا او په نور جرمونو نه ورځي. نور جرمونه کوي د محمد رسول الله د سنت څخه خیال نه ساتي پښموز ملنډ ورپوريو کی خدا سه مولا خو نه ده کنه دا پاغه کې نه ده. ملم یخش الله فلیس بعالم. عالم اگر چې د الله نه یریږي نو خیر دې کده احکام او علم وسره نشته خدا الله یې پړه کشته ولې داغه عزت شان پیژنې کنه او چې د الله عظمت شان داغه قدر نه پیژني داغه مرتبه نه پیژني ناغه چې د الله نه یره نشي کولای اگر چې د دنیا ډېر مسلې غته یادې ښه. ان الله عزیز بشک الله زور ور ذات دی غفور ډېر بخنه کوونکی دی بخنه وال ذات دی. ان الذين يتلون صفات د نیکو علما او ذکر کوي کنه چې مخکې وي د الله نه یره کوي راشد هغه صفاتونه وګوره دا کوم کسان چې د الله نه یریږي نو دغه علماو کې دا صفاتونه شته چې ان الذين خشیت والے ذکر کړل کنه علما دي نو د آیات کې دغه کردار او بشارت هم دی او قسم بشکا هغه کسان یتلون کتاب الله چې بیان کوي د کتاب د الله دې بل څه نه بیانې بس دغه وظیفه ده چې د الله کتاب مخې ته پروت دی او دغه بیان وکړي دا عبادت لسانی دی د جبه بندگی ده او اقام الصلاة او پابندی کوي د مانځ بس الله ته ولاړه کوي نو عبادت بدنی ده شو وانفقوا مما رزقناهم او خرچی کوي باز داغ نه چې مونږ دی لور کړی دي سرا و علانیتن پپټ او پخکارا دغه عبادت مالی شو مان دې خرچوم کوي دا نه چې مولا صاحب دې نه دی بګنه خیر خیرات نه کوي بل به ولور کوي نانفقو مما رزقناه ای بخرشی کی راغنه چې مونږ له ورکړی دیم په پټه ویم کوي په کارېم کوي يرجون تجارتا لن تبور دا هغه کسان دي يرجون چې امید کوي تجارتا د داسې باپار لن تبور چې چرې به برباد نشي چرې به بیکار نشي دا داسې سوداګری ده داسې باپار ده کنه چې دې به ضایع نشي ښه ليوفيهم اجورهم عاقبت دا چې پوره باور کې دي ته بدلې د دی او یزیدهم من فضله او زیاتی باور کې دي لره د فضل خپل نام. او خشیت عبادت قلبی دي او تلاوت عبادت لسانی دي اقامت الصلاه عبادت بدنی دي انفاق او خرچه کول عبادت مالی دي دا ټول دي کوي نو اوس دي داسې ربح پتم دي داسې ګټه پتم دي تجارت کې چې هغه به یقیني دي ته حاصلي ځکه او فرمایل لی وفي هم نو د عالم د عاقبت اصل کې ښا او سوره توبه یو سل یو له آیات کې دا ذکر کړو کنه تجارت ذکر کړو کنه معنا د الله په احکام باندې عمل کول ښا دا وګوره دا الله د رضا لپاره یو سړی تجارت کوي نو په تجارت کې دروغ نه وي پای کې بوګس کاته نه کوي پای کې سو غلې نه چاله دوکان ور کوي نو د تجارت کوي کنه صحیح تجارت ته خو یو د دین تجارت ته د دین تجارت څه دی هغه دا دی چې د دین باندې عمل کوي دا الله کتاب بیانې عبادت بدنی عبادت لسانی عبادت قلبی عبادت مالی ټول کوي په دې کې غل غش نشته چې نشته نو یو فیهم پوره باور کې دی لره الله بدلی دی او زیاتی بولم ور کوي ويزيدهم من فضله او دا زیاتی مونږ ته پته نه لګي چې سری سوال اور کوي زیاتی از رواتو کې راځي دا زیاتی د الله دیدار نه ښه دا غیره پاسه بل نعمت نشته ډیر لوی نعمت ته يزيدهم من فضله انه غفور شکور یقینا الله ډیر بخنه کوونکې دی شکور ډیر قبلونکې د عمل د بنده دی شکور د الله صفت کې په معنا د قبلونکې د شکر ښه شکور ډیر قبلون کې د عمل لید دي نو صداقت د قران کریم ذکر کړي او ترغیب د قران کریم ته چراشه د صفاتونو او پتا کې پس پیدا کیږي د الله په کتاب دارنګي عالم به پس جوړيږي د الله په کتاب نو زه غي طرف ته ترغیب دی ښا معنی تیر شو آیاتونو کې بشارت د عالمانو هغه ذکر کړه نو د آیات کې د آیات الهیه چې د الله کتاب دی دغه صداقت او مرتبه بیانې ښا چې د دې وجودي عالمان شي ویږي کنه دغه مرتبه ته حاصل شو والذي اوحينا اليك اغه کتاب چراله وحي کړی د ممتاز دا منل کتاب بیان دی د الذي ذکر الذي کې بهام دی اصل کې دا الذي معنا صحیح والذي اوحينا اليك او اغه چې وحي کړی د ممتاز اغه څه دی منل کتاب چې کتاب د الله دی دا بیان خدمت مخې لپاره ابا محاوره معنا دا څه بولی شي چې والذي اوحينا اليك من الكتاب اغه کتاب چې وحی کړی د ممتاز هو الحق او هغه حق دی دا به محاوره معنا ده مصدق لما بین یده تصدیق کوونکی دا هغه کتابونه چې دنه مخکري څومره کتابونه چې آسمانی دي کنه سماوي دا ټول تصدیق کوي ها ان الله بعباده خبیر او من کې اشاره ده چې د قران هر جز ګوره حق دی دا څه پکې نشته چې څه جز پکې داسې چې هغه حق نه نه هو الحق هر جز د دې حق دی ځکه دې من کې من بیانیم کیږي لکه ما تاسو ته من د تبعیزم کیږي هر جز د کتاب هر ټوکر ټوکر د کتاب حق دی مصدق لما بین یده د مخکې کتابونو تصدیق هم کوي معنا د دې مضمون داغه د مضمون موافق دی د مصدق معنی د مخکې ما کړې معنا دې او داغه منځ کې توافق دی دې کې دا څه خبره نشته چې پای کې نو یا داغه خلافي ان الله بعباده لخبير بصير بشک الله په بندگانو خپل خامخا خبردار او لیدونکې دی دینا دی معنا بشک الله خپل بندگانو باندې خبردار دی او دا غی لیدونکې دی هغه ویني دا غی هر هر عمل او تخکاری نو ثم اورسنا الكتاب الذي نصفينا من عبادنا ګور د مقام کې د اصحاب قران درې درجه ذکر کړي چې چا چې قران حاصل کړل دی کنه دا درې قسم خلق دی مانه دا د موحدینو تذکره ده دا درې وړ ډلې ګورې د موحدینو د نیکانو خلقو د ایمان وړ دي ښا چې ثم اورسنا الكتاب بیا ورکوم کتاب ثم دا مطلب نه لري چې ګنې دا هغه نورستو خبره ده دا ثمره تعقیبی ذکری ده پاره مانه بیا دا موره دې کې مطلب دی ثم بیا دا موره چې اورسنا الكتاب ورکوم کتاب چلا الذين اصطفينا من عبادنا اگر کسانو ته چې غوړه کړی دي مونږ د بندګانو خپل نه فمنهم ظالم لنفسه نو بعض ردی ظلم کوونکی دي په خپل ځان باندې ومنهم مقتصد او بعض ردی نه درمیانوي نه رودي ومنهم سابق بالخيرات باذن الله او بعض ردی نه وړاندې کیږي خو کارونو ته په توفیق د الله هر نیکه ته وړاندې کیږي ذالک هو الفضل الكبير دا چې دې فضل ډیر لوی دی دا ډیر لوی فضل لکھا پر دې مقام کې کرتبی د شپږو صحابونو نقل کړی د شپږو صحابونو او دارنګ خطیب شیربینی هم ذکر کړی دی احادیث مرفوعه هم راوړي دی باب کې چې دا ټول د ایمان والا اقسام دی ګوره ښا ما معنا دا ټول قسمونه د ایمان والے دي ثم اورسنا الكتاب چې دې کې درې ډلې منهم ظالم لنفسه بعض ردینا غلی چې ظلم کوونکې له بخپل ځان معنا مؤمن دی قران والے دی موحد دی خو ارتکاب د حرامو کې حرام دي دا به غزالم دی عقیده صحیح ده عمل کې ډېر نقصان دی نو دویم مؤمنون مقتصد بعض ردینا درمیان رو دی د حرامو نه ځان بچ کی فرایض تر سره کوي لیکن مستحبات اغه نه تر سره کوي مستحباتو کې کمی دی کنه او د مکروهاتو نه ځان نه بچ کی د مکروه نه دریم په کې اوچته درجه والے دي چې وامن هم سابق بالخيرات اعلی مرتبه ده د په مستحباتو عمل کوي د مکروهاتو نه ځان ساتي دا درې والے دلی دا د قران د طالبانو دي ښه د قران مجید د طالب علمانو دا درې قسمونه دي او د باب کې بیا علما او ډېر سو ارباب القلوب داغي تفسیرونه نقل کړي ارباب القلوب معنی صوفیانو نیک خلق تیر شوی دی دنیا کې تفسیر جیلانی کې هم دلته کې ساجیب تعبیر کړل دی اغا سهل ابن عبد الله رحمه الله تستوری شو دی اغه وی دا قرطبی دی نقل کړي چې سابق عالم ته وي او مقتصد طالب ته وي متعلم ته او ظالم هغه ته وي چې موحد دی خو جاهل دی یوه د درې قسمونه دي زنون مصری رحمه الله وی وی ظالم هغه دی چې الله صرف په خله یادې او مقتصد هغه دی چې هغه پړه یادې او سابق هغه دی چې داغه نه الله یې ار وخت مخه ته ښه ابن عطاوی په ظالم هغه ته وی چې الله سره مين کوي د دنیا د وجی دنیا ډیره دا پیسې او سرشتا کار خدین الله سره مين د منځنوم کوي او خو خوشاله دي مقتصد هغه دی چې الله سره مين د اخرت د وجی ظالم الذي يحب الله من اجل الدنيا او مقتصد الذي يحب من اجل العقبه او سابق هغه ته وی اسقط مراده بمراد الحق چې هغه خپل مقصود مساقط کړي چې کړه د الله مقصود مراد راغله د مخه تکنا معنا اگر خپل خبره لته اعتبار نه ورپی صرف دې ته ګوري چې الله سوید الله رسول سوید چاوی وی ظالم غله او تی فمنا او مقتصد غله او تی فبذلا سابق غله الذي منع فشكر واثرا ظالم غله ته وی چې غله ورکړه شوی دی خدای منه کوي بل نه ور کوي او مقتصد غله ته وی چې ورکړه ول شوی دی الله ول نعمتونه ورکړي دی خرج کيو د الله په نوم لګي او سابق هغه دی چې هغه سره نشته خو بیا هم شکر وباسي او چې سو سره ملو شي نو بل په ځان غوره کوي ا دې مقام کې بیا د یو دوه عابدینو کیسه را نقل کړل چې یو دوه عابدین یو بل سره یو دي شو دوه بندگی کوونکي او د الله متقیان خلق او صوفیان او نیکان وی هغه یو چې تاسو کو چې کیف حال اخوانکم بالبصره دا زمونږ هغه رونه چې تاسو رونه بصره کې دغه څه حال لې ناغه ورته ویغه بصری والا بخیر ډیر په حال دی ان اوتو شکر او ان منعو صبرو کسه ولا ورکړی شي نو شکر واسي او کنو ورکی ولا بندې په رزق نشتا نو صبر کوي خه حال باندې ویغه وته وی هذه حاله الكلاب عندنا ببلخ زمون په بلخ کې سپیم دازې دی چې مالک ولا ورکی لکه ترنګي کنو ورکیم صبر کوي دا غدر نه پری دی ښه دې غلې شو ناغه ته کیف او عباد کوم تاسو عابدان څنګه دي تاسو بندگی کوونکی د الله ناغه وي عبادنا ان منعو شکروا وان اوتوا اثروا زمونږ نه کانه غدي چې کدیلا نی ور کړی شی هم شکر وباسي او کو ور کړی شی ولا نو بل پزان غوره کوي بل له ور کوي او بیا تقریبا شپاړ استفاسیر دی مقام کې قرطبی را نقل کړی دي ګن او پاغه ټولو کې بهتر چړم بیره ما کوم ذکر کاغه ځکه ابو سعید خدری رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم نه دی آیت کې تفسیر را نقل کړو چې ها اولای كلهم بمنزله واحده وكلهم بالجنه دا ټول په یو مرتبه کې دی ټول جنت کې به خصو درجو کې فرق دی کنه او دا ترمذی را اوله امام ترمذی وی در حدیث حسن نه مسند احمد کې شتا به حقیقی کې مداري روایت شتا بلکې دا براء ابن عازب رضی الله عنه روایت هو چې هغه وی بمنهم ظالمون دا آیت وی به وی یشهد علی الله انه يدخلهم الجنه جميعا د په الله قسم کوم الله غوا کوم چې دا ټول به الله جنت ته بوزي کدی یاد کیږي کوم ذکر او پته ولګي د مؤمنانو قسمونه دي ګنه هم د کشان دي احادیث په دې باب کې ډیر دي او مظهری وی وی احادیث په دې دلالت کې خپل تفسیر کې وی چې دا درې واړه اصناف ثلاثه د ایمان والے یاد علماء دي نو څوک چې وی د ظالم نه مراد کافر دی یا منافق دی نو قول داغه مردود دي د امام ابو یوسف رحمت الله علیه چاته پوسو کو د امام ابو حنیفه مشره شاګرد چاغه امام محمد هم استاد دی ولی مشر دی وې د دې آیات بارکه سوې ناغه دا ټول ایمان والے ذکر کړي كلهم مؤمنون مظهری ذکر کړو دارنګ ابن کثیر وموي ودا اقسام د دې امت دي د نیکانو خلقو دي نو علما بیا اغبط الناس بهذه النعمه واولى بهذه الرحمه او به حدیث د ابو داود دلته نقل کړل چې دا د علما او قسمونه د قران د طالبانو د قران د علما او د دریخ قسمونه لري ګرونه به خارج نه ښه یا خو به ظالمی مانه ګناهونه به دګیږي او یا به مقتصدی مانه حرامونه به ځان بچ کی فرایض به بغیر وي خو مستحب نه کی او د مکروه نه به ځان نه بچ کی او یا به صادق بالخيرات اوچته درجه والا چې د مستحب سره هم کوي او د مکروه هم ځان بچ کی ذالک هو الفضل الكبير دا غره والي د ټول دا فضل دلوي الله دا ټول غره کړی دی کنه استفا استفین دا ټول د پاره وي کنه برګوزیده دا ټول لی خو درجو کې فرق دی ښا لکه څنګه چې حدیث کې راځي چې بعض جنتیان به جنت کې داسې حال کی چې لکه مونږ ته څنګه ستوري ښکاری په دنیا کې کنه ډیر برا تک شانتي اوچت مقام وي د بعض جنتیان هغه سابقون بالخيرات په اوچت درجه کې دی کنه ادا به خبره ده چې دنیا کې هم یو بل سره حسد کو کی نه کو چې چا مال ډیر شي کنه خپل رور به خانه داغو پینې سودو چې دا ولې سره ډیر دی اول تکې بداه نه قران کریم ویلی ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرور متقابلین الته به کینه ختم شي دلو سری به ختم شي ټول به خوشاله وي قران کریم دلته بیا ذکر کوي دا غیر دی بدلی چې جنات عدن جنات عدن سمانه دا بشارت مخصوصه ده کنه خاص بشارت او زیر ده لهم جنات عدن جنات عدن دې د پارا باغونه دي د همیشه اوسېدو یو ورځ د ورځې لپاره نه د څه کلونو لپاره نه د همیشه لپاره یدخلونها داخليږي با دی غیتا دی باغی باغونو ته داخليږي یحلون فیها کالی با چولکیږي دیتا پاغه کې من اساور من ذهبن د بنگلو د سرو زرونه ولؤلؤا او د ملغلرونه مر ملغلری باغوندی او لباسهم فیها حریر او جامې د دیبا په دی جنت کې ریخمی مر دی جنت ته زی دنیا کې خو الله ذهب بن کړیو کنه نارینو باندې ګور سره حرام دی ښا سره دا نارینو نشي استعمالولې اول تب الله چې چا دلته ځان بچ کړی دی هلته بوله ساویر ورکوي که نه ساویر بنګلو ته وي ښه مانا دې داسې یو مثال دی که ته یاره بنګلو باندې خو ځان ته سړي چې لکه سړي ځانو ته بد ښکاري که نه پیدا داسې یو قیمتي څیز دی لکه ګړی والا چې څومره قیمتي دی سړي لاس ته اچولي نو بیا ته ځان ښه ښکاري که نه بل دا دنیا نه د آخرت دی نو د آخرت احکام جدا دي د دې ځای احکام جدا دي دواړو کې فرق دی هلته والا الله سرو ورکوي چې سرو کلاو استعمال کوه ملغلر یې چولی د لؤلؤ آفت نه لګی چې په کومه طریقه لري د بټنو په ځای هغه استعمال دي پیزار کې استعمال دي توپۍ کې استعمال دي سکی دي خو لؤلؤ به وي ځکه دا جنت داسې نعمتونه دي چې د هغې اصل حقیقت نه سترګو لیدلی دی نه غوږونو اورېدلی دی نه پړکې تیر شوي دي حدیث کې را ځي او لباسهم فی احری دنیا کې در باندې ریخم بند کړي وو هلته ریخم کولو شو خو دا دنیا ریخم نه دي ګورې ښه د دنیا څه ریخم دي د دنیا ریخم هم قیمتي دي په نسبت د نورو کپړو ان سبا بلوچستان کې یا په دغه علاقو کېټه کې ملاويږي خدا جامع ډېر ګراني دغه 40000 50000 روپۍ جوړې د حریر خدا د دنیا حریر دي د دنیا رقم دي هغه دلته څوک نشي استعمال ډېر کم خلق په خال خال چرته چې هغه زنانه استعمالي او هغه جنت حریر دي دا حریر اصل کې یو چینجی نه وزي چینجی دغه ساتل کېږي او هغه نه دا چې کوم لاړې په شکل کې داسې وایي دا هغه سره فضله روزي کنه هغه فضله داغه نه چاپیریږي چاپیریږي غونډوس کې دی جوړ شي په اخر کې هغه بیا سپړی داغه نه رقم جوړي ها لباس هم فيها حرير خدال ته جدا دي ګوري دا دنیا غن دي صرف نوم حرير دي لکه څنګه چې آلتا کم نعمتونه دي نو مثلا دا رومان نه انار دي د دنیا انار نه دي د آخرت انار دي جنت انار دي دا رنګه مالټه دا بل او بل سيز دا جنت دي لباس هم فيها حرير وقالوا او عباد جنتيان الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن دا ایمان والا دا غی ذکر کوي چې ګوره دی په دنیا کې هم ډېر ستاینه به د الله کولې خو چې څه خبره به کېده به الحمدلله الحمدلله دا الله ستاینه به وي هلته چې ورسېده که نه امې دکه خبره په خوله باندې راخه چې الحمدلله د جنتیان دي که نه نیکان خلق دي دا هغه چې دنیا کې خشیت والو مخکې ذکر کړ انما یخشى الله دي کې خشیت ډېر زیات و چې خشیت و پکې نو هغې جنت سره ورسولو جنت کې هم دا غي لومبې قولدارې الحمدلله الحمدلله ستاینې د خدای او د الوهیت صرف الله لري بل چاله نه او دا حقیقت ته چې په صحیح مانو کې عالم دی کنه هغه بدا امام شعبی ته چاوي ویا عالم و عالمه نا هغه ته وی انما العالم من يخشى الله عالم خواغه چاته وجد الله نه یریږي لان الله تعالی یقول انما یخشى الله من عباده العلماء د آیات وتوي معنا اولی ماته داسې وې زه ډېر کمزور یم امام فوزیل ته چاې ایتا ته چې سوګدا وې چې تر الله نه یریږي کنه سوګد نه تاسو بي نو چپ پادشاه چپ زکه پادشاه کته وای چې زه یریږم نو دروغ دی وای څنګه یریږي بل ګناونه جرمونه نه کوي نه ښه نه ور دی او کته وای چې نه یریږم نو کوپر کې کوي چې نه یریږم کوپر کې او کوي چې یریږم نو دروغ دی وای کذب ده دا حقیقت دی کنه مشهور قصه ده کنه چې بادشاه بس دا کې راغله به کوپه غونده نو کسان به راوستل نو ته به ته زمانه یریږي کله الله نه یریږي نه چې چا بوته دا الله نه یریږي کوم زمانه نه یریږي چې درسه نه سر به تیو چې بل به راوستو وې تر چا نه یریږي زمانه کدا بوته ستانه یریږي خو دا الله نه یریږي چې درسه نه سر به تیو ای په دې نه ځان څنګه خلاص کو یو تن راغی هغه ته وی تر چا نه یریږي دا الله نه زمانه هغه دې ځوان نه یریږي مینه دا الله نه یریږي منستانه دا لري تاسو وای پستانه خود کنه یریږم چې زما پشان بندې مستانه بزنګ یریږم نن درته طاقت الله درکړې سبا دغه غتیم شي او د الله نه نه یریږم ځکه الله ظلم بچانه کوي زه خپل عمل نه یریږم زه د خپل عمل نه یریږم چې دا عمل اصل کې ما جهنم ته بوزي دا غینه مې یاره د الله نه یره نشته خو حجاج کې کلمل کې نو مور جړل نه دوه دی په مور ولې جاړې ځکه جانم بچي چې ډېر ظلمونه کړی دي بلا کسان دی بی گناہ وجلی پتہ لگی جتا سرا بلا کمالا بکی ناغو تای موری بی کدا خلق را غنشی او ما پا خشاک کی سوزی خشاک را تکی دی دلان دی باندی کنا او ما زیر آگیر کرن تڑلی ما نوی استا بسو دی ناغو تای نا چرتم نا زب زانو وجنم چتا سو کسی دی کنا ناغو خاندل اغو تای زما 100% یقین دی چی حدیث کی رازی چی اللہ ارحم بی عبادی من الام بی ولدها الله په خپل بندگانو د مور نوم زیات رحم کوونکی دی چې کله د مور نوم زیات رحم کوونکی دی ما با چرتم جهنم ته نغور دی زه مسلمان موحد غلطه را نشي ریفق دا ګناهونه بډيري داغه ظالم لنفسه کی راغه کنه غلطه دی خطا دی خو په خپل غلطه غور اقرار کوي ځکه په یو وخت کې اوسړي غلطیو کې او غلطه ته غلطه نه وي دا جایز دی یا حلال دی خمه وکړه دا کافر کیږي هغه مسلمان نه پاتې کیږي دې غلطه ته غلطي نه وي او غلطه ته چې غلطي وي نو دا مسلمان نه ګورې ښا موز نه کوي لیکن وی بھائی بس غلطی کوما ډیر ګناګار ما مسلمان دی ها دا هو جل یا غته نقصان رسول قطعا حرام دی قطعا او دا څه بل حکم د الله مسلمان روزي نه نيسي نو ٹھیک دا چټیر لوی جرم کوي او هم قائل دی په دې چې لوی جرم مې وکزان ته مجرم مو وي پای فخرم نه پی دام نه وي چې خمه کړی دی یا حکم یا چا ما کې څه کار دا خبرې مبرې نه کوي نو ګناګار په درجه کې دی او کده خبرې و زرشي کنه څنګه نن چې په دې معاشره کې بعضی کسان ته زیاتی وکي کنه او بیا وی خمه وکړو او دا بالکل جایز نه دی او کافر شوی دی تا خو دې کې داخل نه ده سر نه دې درې وړلو کې داخل نه دی داخل خو باغه سوکي چې هغه کفر نه دی کړی کنه نو دغه مقام کې هم دا الله ستاینه کې دنیا کې هم کولی قدم په قدم چې الحمدلله ستاینه د اولوهیت خاص الله الذي اذهب عنا الحزن هغه ذات چې لري کړل زموږ نه ټول غمونه رانه لرلخه ولې جنت داسې ځای دی چې هلته غم نشته اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور بشک رب زمون خامخا ډیر پخنه کوونکې دی ډیر قبلونکې د عمل د بنده دی الذي حغزا احلنا چرا دنه کړو مونږه دار المقامت کور د دې رکی دوته من فضلې د وجد فضل خپلنا حغزا احلنا چرا رسول مونږه ر واست مونږه را دنه کړو مونږه دار المقامت حاصل تا دار الاقامه او دار المقامه غوې ته وي چې بایګه سړی ډیرای کنه اوسی پکې کنه دا عارضی غونته کې چې کوم جوړ کړی هاستلې بلی کړی عربه کې وته دار الاقامه وي او انګلیش کې وته هاستل وي دار المقامه دا بیا داسې دار المقامه نه ده چې عارضی ده همیشه همیشه کور دو اوسې دو دي دار المقامه دار المقامه تی کور دو ډیر کې دو کور دو اوسې دو تا من فضله د وجد فضل خپلنا دا خاص د الله فضل وکا دا زمون په عمل نه دی ولې او دا عملم توفیق الله را کړو کوم له ذهن بل غاړه ته ګرځولې وي نو موږ بیا دا نه کې کړې موږ د الله احکام په ځای راوړو د دې وجه نه دا د الله هغه من دی دا غ احسان دی په تا باندې چې دې دین ته مایل کړې کني ستا په شان ډیر ګرځي خو خیسته خیسته ځوانان خو دولتونو والا خو پیسو والا لیکن هغه دې خو نه دې متوجه کړې دې متوجه کړې دا خو د هارون رشید وینځو او د شپې مونږ وکړو نو په دغه وخت کې ته هارون رشید وی خو ادا ته تور غونډه کې وا ناغمون نه پس دعا کینو په دعا کې وی یا الله ته په ما ډیر زیات مې نه ته په ما ډیر مې نه ته په ما باندې دې ناغه جوړ انې شو ته انسا ته لو کېره ته ته باندې الله مې نه ناغه ته او په ما الله ډیر مې نه په څنګه در باندې مې نه په ته دغه ته کې ودکړې باهو باسي او دې ځان ته ودرولې منه دا د الله کرم نه لې په ما باندې چې ودرولې ځان ته تا دې ودرې کړه ناغه لې شوخه چو عقیدا د الله رحم په ځان باندې وګڼه چې تیرا پاس ولې ځانته ودرو لیکنی دا ډیر خلک خدای دې توفیق درکخه زکه غي موي چې من فضل دې دا ګره د الله فضل دې ها او حدیث کې عمر غلیو چې ما منکم من احد يدخل الجنه الا برحمت الله تاسو کې یو تنم جنت ته نشیتلې مگر د الله پر رحمت مزي ها تر دې چې صحابه تاسو کې ولا انت يا رسول الله تم نشیتلې بغیر د الله د رحمت نه وي اعظم ولا انا الا يتغمدني الله تعالی برحمته تر سوچي الله په ما د خپل رحمت صادر نه راغولې زم محتاج انده رحمت انبيي کرام دي او کا عام درجه کې خلق دي انسانان دي ته الله رحمت او د الله رحمت چې پچاوشي کنه نغله د نیک عمل توفیق ورکړي ځکه قران کریم کې کله دې تم نسبت کړل کنه چې راځي چې دې تر اوره سید د خپل عمل د وجه لما كانوا يعملون بما كانوا يعملون ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون دا ولي دا څنګه چې الله رحمت پچاوشي ناغه سبب وګرځي د دې چې نیک عمل وکي او نیک عمل سبب د دې چې په جنت تلاش نه اصل کې سبب او سبب د الله رحمت دی او نفس سبب د دې عمل نه ځواله په خپل خپل زیری او چې شابانه د الله رحمت صرف پدې نه چې بس الله رحمت دې وسیله عمل مکه وابس وځي وا نه عمل به ومنځ کې وسیله دا واسطه ده کله الله رحمت تا ته متوجې نه تانه به د نیکه کارونه غوښتي تانه به د دین کارونه خطا نه متوجې نو جاړه چې الله خپل رحمت را باندې او کې پر رحمت کې مداخله کې لکه څنګه چې ایمان والا سوال دی چې الله مو ستا رحمت ته محتاج یو من فضله د خپل فضلنا دا د الله فضل لپاره مونږ لا یمسنا بها نرا رسیږي مونږ ته په دې جنت کې نصبون څه تکلیف ولا یمسنا بها لغوب او نرا رسی مونږ ته په دې کې سستړې والے دنیا کې تکلیفونه نو مصیبتونه زه او کله په سر دل شو کله په خپل دل شو کله مړی خوګي د خراب وو کله وا زکامو کله به ټوخی او کله به یو مرض او کله بل مرض او دلته غ نشته نسب نشته دارنګ لغوب هم نشته دنیا کې چې وو ګرځي دی رو به ګرځي دی ستړي بشو چې ته بګی ناشته بیا دلته ګرځ راګر د ستړي والی نشته ایا نشته وافا بیا تخفیف شروع شو کافر ته والذین کفروا لهم نار جهنم سرا دی او ته ګوره الم تر آیات نګوری ان الله چې بشکا الله تعالی انزل من السماء ماء را ورولی دی د اسمان د طرف نه اوبو پاک رجنا به نورایستی دی مونږ په دی اوبو ثمراتن میوی غلی مختلفن الوانها چې مختلف قسم دی رنگونه داغه و من الجبال او د غرونو نه جدا دم بیزون ټوکړي دی سپینه و حمر او سری مختلفن الوانها مختلف قسم دی رنگونه داغه و غرابی بسود او کارغان دی تور او تور دی تک تور ومن الناس و بعض د خلقنا والدواب و د زندسرنا والانعام و د سارونا مختلف الوانه كذلك مختلف قسم دي رنگونه داغه دغشان انما يخشى الله يقينا يريغي د الله نه من عباده العلماء د بندگانو داغه نه عالمان ان الله بشك الله عزيز ضرور دي غفور دي بخنه کوونکي دي ان الذين يتلون كتاب الله بشك هغه کسان چې هغه لولي کتاب د الله بیان کړي د کتاب د الله واقام الصلاه او پابندي کوي د مانځو وانفقوا خرچي کوي مما رزقناهم بعض داغه نه چې مونږ دي لور کړی دي سرا علانیتن په پټه او په ښکارا يرجون تجارتا لن تبور امید کوي د داسې سوداګرۍ چې چره به برباد نشي چره به ضایع نشي يوفيهم اجورهم عاقبت دا چې پوره باور کړي له الله بدلې دي او يزيدهم من فضله او زیاتی باور کړي له فضل خپلنا انه غفور شکور یقینا هغه ډېر بخنه کوونکې دي شکور او قبلونکې لري د عمل ده دی والذي او هغه او حینا الیک چې وحی کړي د مونږ تا من الكتاب چې کتاب د الله دی والحق هغه حق دی مصدقا لما بین یده تصدیق کوونکې لري دا هغه چې مخکې ستانه دي مانا مخی کتابونا ان الله بشک الله تعالی متصدیق کون کے دل ما بین یدے داغی چھ مخی دی دی کتابنا ان الله بشک الله بے عبادی پبندی گانو خلو لخبیرم بصیر خامخا خبردار دے بینا دے لیدن کے دے ثم اورثنا الكتاب بیاور کوم کتاب خپل الذين اصطفينا من عبادنا اغه کسانو ته چې غوړه کړی موږ د بندګانو خپلونه فمنهم ظالم لنفسه په بازر دینه اغه دي چې ظلم کوونکی دي په ځان خپل ومنهم مقتصد او بازر دینه درمیانه حال دي ومنهم سابقون بالخيرات باذن الله او بعض ردینا غلی چوڑان دی کیدون کیری نیکو تا پا توفیق دا اللہ حدیث کی رازی سابقنا سابقن و مقتصدنا ناجن و ظالمنا مغفور اللہ کم چیزا مونگ سابق دی آفاتیم سابق دی مخیط لی دی و سابقون سابقون اولائق المقربون او کم چی مقتصد دی ناخو ناجی دی بس بچو او کم چی ظالم دی نو مغفور لہو دی اغتاو بخنوشی کنا ذکر ذالک هو الفضل الكبير دا غروال لټولو دا فضل للوی جنات وادنن دي د پاره باغونه دي د همیشه اوسېدو يدخلون داخلي کی باغی تا يحلون فيها من اصابر من ذهب کالی با چولی کیږي دي ته پاغه کی د بنگلو د سرو زرونه ولؤلؤا اغست کیږي به دي ته ملغلره ولباسهم فيها حرير او جامې د دي په پاغه کی ریخمی یا لؤلؤا اغون دي به دي ملغلره یا چی بدی ملغلری ولباسهم فیا حریر و جامع دیبا پاغی کی ریخمی وقالو اوی بدی دا جنتیان الحمدللہ اللذی ستائن دولویتی اللہ لحغزات اذهب عن الحزن چلر اکرل زمونگنا طول غمونا ان ربنا بشک رب زمونگا لغفور خامخا دیر بخنک انکی دی شکور قبل انکی دی عمل دا بند اقبل اللذی حغزات احلنا دار المقاما چرے ریو رسول مونگا دا وی رسول مونږ را دنه نکړو مونږه کور د دې رکی دوتا من فضله د وجد فضل خپلنا لا يمسنا فيها نصب نرا رسي مونږ ته پدې کې نصب س تکلیف ولا يمسنا فيها لغوب او نرا رسي مونږ ته پدې کې سستړې والے نبر رسي مونږ ته پدې کې سستړې والے